بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Muharram mwaka 1439, katika darsa ya risala Masailul Jahiliya, Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. ترفيكيا المسألة العاشرة، مسألة يقوم كتك مسائل أمبايو نتوم صلى الله عليه وسلم علي وخليف واتو جاهلية رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم كواتوبيا تهمة واتوا ديني كوا فهموا نمشاشي نكتو إفاذي. قال الإمام المجدد رحمه الله: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: مما ذكره الله عن قوم نوح قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. Katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kuhusu watu wa Nuh ni kuwa walimwambia Nuh alayhi salatu wassalam: wama naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i, hatuoni waliokufuata wewe katika sisi isipokuwa wale ambao akili zao ni ndogo, hawafikirii, wenye ufahamu mdogo, ndio waliokukubali wewe kuwa ni mtume. Ama sisi wenye akili timamu hatuwezi kukubali. Ai adh-dhu'afa badi ar-ra'i alladhina laysa 'indahum fahmun, madhaifu ndio waliokufuata wewe, wale ambao hawana fahamu. فيعيرون أتباع الرسل بأن ما عندهم فهم ولا حذق للأمور ولا عندهم بعد نظر. وكوانا ووتي أيب نبصار وفواس ومتومة كوهاوا هوانا وفهام يلمامبو هوا يجوي فيزوري ولا حذق للأمور، يعني ولا إتقان في الأمور، ولا عندهم بعد نظر، ولا هوانا كونا مبالي وكزمم زكيت وكزمم زابا نابت فيلو نفونا وحركة راكا زممز. وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم. نهاية اليوم مامبو أمبايو hujivunia nao wengi katika fusaq, watu waovu, maadui wa Allah katika haya masiku tunaoishi. Huchora picha ya msomi wa dini kuwa ni mtu ambaye hafahamu, Na ikiwa wataka kulijua hili, kama hata sisi pia wengine wetu tunalo, ni pale anapomuona yule msomi wa dini kwa mfano hapa kwetu ametoa neno la Kiingereza, huwa waangaliana, ah, pia Kiingereza iwajua, iwajua vizuri sana, si lazima azungumze. Lakini kwa sababu wamemnasibisha kuwa huyo nani mjinga, hana ajualo, yanayoyajua ni yale tu, ni watu ambao hawafahamu ulimwengu waendelea vipi, ndio katika fikra zao. Wayatanadaruna min almuslimina wa min ulamai almuslimina, yaskharun, wafanya maskhara kwa Waislamu na wanaovioni katika Waislamu. Biannahum ma indahum fahmun wala bu'du nadhar, kwa hawa hawafahamu wala hawana mtizamo wa mbali. Wayatanaqasunahum bihadhihi alfirya, taona watia upungufu na dosari kwa uzushi kama huu waliozua wao. Maa anna ulama almuslimina hum ahlu albasira wa hum ahlu almarifa liannahum yanzuruna binuri Allahi azza wa jalla wa yamuruna biamri Allah wa yanhauna amma naha Allahu anhu. Na ukweli wa mambo, wanaovioni ndio wanaona mbali, ndio waliona maarifa na ujuzi, kwa sababu wao hutizama kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanapoamrisha, waamrisha kwa amri ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanapokataza, wakataza makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shaka anna al-ulama al-amilin hum afdalu nasi ba'da ar-rusuli alayhim as-salatu was-salam, hakuna shaka kwa wanaovioni wale wanaofanyia amali vitendo ilmu yao ndio wabora katika watu alayhim as-salatu was-salam. Wa fadlu al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari 'ala sa'iri al-kawakib, na fadhila ya mwana wa chuoni juu ya watu wengine waliobakia wa kawaida katika Uislamu ni fadhila ya mwezi unapotimia, ukipima na nyota katika usiku wa mbala mwezi. Jazakallahu khair. Ukiangalia katika siku ambayo mwezi umekamilika, namna ule mwezi unavyong'ara, huwezi kuupima na nyota. Namna unavyoongoza watu na kuelekeza katika njia, huwezi kupima na nyota wakati ule, kwa sababu ile nuru yake husaidia katika mwendo wa usiku, mtu akawa yufahamu pale anapokwenda. Na ndio Imam Al-Ajurri rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Akhlaqul Ulama akapiga mfano wa wanaovioni ni kama siraji, taa ambayo kuna kundi la watu wako safarini watembea nayo. Thumma ntafa fi tariq, kwa mfano ile taa izime njiani. Fa kaifa yakunu haulai, watakuwa vipi hao wanaotembea katika kiza kama kile, kwa ule umuhimu wa mwanawachuoni katika umma. فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر وعدم الفهم الا من هو شبيه باهل الجاهليه. حكنا yote anayewatia upungufu wanaovioni na dosari na kuwatuhumu kuwa hawaoni mbali bali mtizamo wao una upungufu, na kuwatupia tuhuma ya kutofahamu, isipokuwa anayejifananisha na watu wa jahiliya. Wa biqaumi Nuh alladhina yasifuna atba'a ar-rusul bihadha al-wasf, na atakuwa amejifananisha na watu wa Nuh ambao waliwatupia sifa hii wafuasi wa mitume. Na wewe angalia katika mujtama hili jambo, utaliona, utaliona kwa macho yako. Malengo yao ni nini? Nini malengo yao? Kwa jambo linapotokea, kwa mfano tukio kubwa kama watu kutaka kupendua serikali zao kwa maandamano wanayofanya na kadha, vitu kama hivyo kufanya. Wanataka watu wasirudi kwa nani? Kwa wanaoviona. Sababu wana malengo yao nini? Sheikh Al-Fawzan anasema liunaffiru an-nasa anhum, ili wapate kuwafukuza watu wasiwafuate na kuwasikiliza wanaoviona. Wa hadha yati ala alsinati ba'd an-nas al-yawm, hili jambo huja katika baadhi ya ndimi ya baadhi ya watu, katika ndimi zao zungumzo maneno kama haya. Yaqulun haula'i al-ulama, ulama wa hayd wa nifas. Maulama wajua mambo ya hayd na nifas, ana wajua la. Wa ulama wa ahkam al-istijmar, ukitaka ahkam za kwenda haja na istijmar zile kutumia mawe na nini, waulize wao, waulize mambo ya swala, swala ni zaka, siyam, waulizeni. Lakini hawaelewi mambo makubwa zaidi. Sema hawa ulama ujuziyat, kuna baadhi ya mambo ameshika. Haya maneno haya tushayasikia mara ngapi wakiyasema dhidi ya wanaovioni wetu, hasa alhizbiyun, wao wajiona waona mbali. Mufakir islami aitwa hivyo. Sahaba gani mufakir islami? Utuonyesheni sahabi wahid aitwa mufakir islami, ati mwenye kufikiria. Hawa mtume za salama uwaeka kazi yao kufikiria tu, jikune kitu angalie juu hivi, sisi tuona hivi na hivi. Ya ghabi, ya ghabi, hadha din qala Allah qala rasuluh, hadha wahi min Allah subhanahu wa ta'ala, hii dini ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haikuwekwa kwa fikra yako potofu. Alafu wewe nani ankwambia una akili kuliko wenzako wote? Hata unavyofikiria wewe ni sawa, mwenzako akikwambia lakini mimi kwa akili yangu yakataa, na atakuthibitishia kulingana na fikra yake anavyofikiria. Na mwingine watatu akija pia atasema fikra yangu mimi yakataa fikra zenu mbili. Aqlu man natba, natba aqlu man, tufuate akili ya nani? Ikiwa ni mambo ya akili mnazungumza nyinyi, si dalili, tufuate akili ya nani katika hawa? Na mimi pia unanilazimisha nifuate akili yako pia, kwani mwenda wazimu? Sina akili yangu? Na siku zote haiwezekani dalili sahihi ambayo itagongana na akili timamu. Na ndio maana Sheikh al-Islam rahimahullah akaandika kitabu Daru Taarud al-Aql bin-Naql. Haiwezekani akili kugongana na dalili sahihi. Akili timamu itafuata dalili, wala sio dalili kufuata akili yako. Ingelikuwa ni hivyo, hakuna haja ya kutumiliza mitume. Sababu watu wana akili zao, wangeambiwa watumieni akili zenu mtajua mtamwabudu Allah namna gani. Sema haulai ulama juziyat wala yaarifuna fiqh alwaqi', hawajui fiqh alwaqi'. Fiqh alwaqi' nini? Sheikh al-Fawzan sema wa fiqh alwaqi' indahum umuru siyasa wa thawrati ala alwulat. Fiqh alwaqi' kwa wao ni mambo ya siyasa na kupendua viongozi wao, hiyo ndiyo fiqh alwaqi'. Ukisikia kisikia wanaoviona hawajui fiqh alwaqi', yani hawajui kupendua nini viongozi, hawajui mapinduzi hawa, wala hawajui mambo ya maandamano. Wao wamekaa tu na wakafanya istizaa nyingi sana. Watu wako wapi? Wao hadathana, hadathana qala al-Imam al-Bukhari qala al-Imam Muslim hadathana, hadathana. Watu wafika mwezini nyimunka hapa, hadathana, hadathana, ndivyo wanavyosema na kufanya istizaa. Makafiri ngalia wako wapi? Nyimunka hapa, mwasomesha watu tauhidi, si sunna, watu wako wapi ndani? Hasa maneno yanazungumzwa. Ah, watu wana fikra za kijahiliya, na zaidi mazungumzo kama haya uzungumzwa na watu walio na fikra za kikhawarij. Walio na fikra za kikhawarij. Na mangapi ambayo yameonyesha wazi kuwa wao ndio wakosi. Mengi tu, matukio mengi, na nyote mwayaona kwa macho yenu. Mapinduzi yale yaliyofanywa Libya. Kwani wafikiri ilikuwa Sheikh bin Baz kwa mfano hajui kama Gaddafi alikuwa amekufuru? Hakumkufurisha. Alimkufurisha kwa maneno. Je, aliwaambia watu wa Libya sasa tokeni nje ya taa yake? Ilikuwa iweza kusema neno moja nchi nzima ikasimama. Lakini walikuwa wafahamu mambo na wayapima. Tena waona mbali sana. Hakuambia hivyo. Walivondoka wale jahabila, jibalu al-ilm, vikazuka vijitu jitu sasa. Vijitu viovu kweli kweli. Najua watakasirika wengine wakisikia haya. Salman al-Auda, al-Harifi, Suhaid al-Qarni, Nabil al-Iwad, wale mashaykh wa TV wale. Ndi wakazuka, wakawa ma TV, ukhruju, sasa wako wapi? Watamani dhulma ya Gaddafi, si zile risasi wanazozisikia mpaka leo. Wallahi wazungumza kwa maneno yao, tulikuwa tuona raha kumwangusha Gaddafi. Yule mmoja amezungumza kuhusu Saddam juzi, yeye ndiye wa kwanza aliangusha sijili sanamu, ingawa ni masanamu hayafai, lakini asema natamani nilishike niliregeshe. Ah, kwa nini? Asema mimi nilikuwa namchukia Saddam Hussein, ameniulia mpaka ndugu yangu, lakini hii hali tunayoiona afadhali angelikuwa yuko haya rudi. Ya nini ufikie huko? Kwani wewe wafikiria wanaovioni hawajui kama yule mkafiri ankufuru mpaka wakatoa fatwa? Lakini mbona hawakuambia nyinyi tokeni nje ya taa huyo kiongozi? Walikuwa waona mbali sana. Wakatokea hawa walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatiha, hawa ndio wakaanza kusema kuwa wale hawajui fiqhul waqi'. Yatakikana watu wapendue. Na hawa watu wamekaa kama nyani, akikosa tunda usema litungu lile, akilikosa lile tunda usema litungu. Yeye haja yake ni kile kiti akayeye. Na ushahidi wa haya utawaona katika nchi nyingine, wako tayari kuungana na vyama ambavyo ni vya kufur, kama Hizbul Islah Yemen. Wajiita Hizbul Islah, Ikhwan Muslimina. Wao walikuwa wakati wa Janub Shimal, yani nchi hii ni Janub South, na wale walikuwa North, nchi mbali mbali. Hawa South hawa huku kwenye Adan, Hadhramaut, nini hizi nchi za huku, ilikuwa kihukumiwa na ishtirakia makomunist. Na sote tufahamu hukumu ya kikomunisti nini? Ni kufur. Kufur wazi, yapiga vita dini. Wakawa Hizbul Islah wamezuka kwa upande wa shimali Yemen, wakisema kuwa watu wa janubu, wengine mwanzo wakisema watu wa janubu wote makafiri, janubiyin kufar, wengine wakikufurisha serikali. Sawa, ishtirakia si sheria ya Allah, lakini namna hii hatuende mbele. Nchi ilivyoungana ikawa ni nchi moja sasa. Ikawa kumesimama rais pale, wakati wa kura atakaangushwe. Kwa hivyo hawa opposition hao ikabidi wafanye nini? Waungane ili wapate kuwa na nguvu ya kumuondoa yule kiongozi katika kura. Hizbul Islah wakaungana na Hizbu al-Ishtiraki, wakawa kitu kimoja katika jambo lao wanalotaka. Huu mfano mzuri tunakupa ili uelewe ni watu wa aina gani. Sasa yule kiongozi akiwa mambo yao yuwayataka, atakuwa Khalifa Umar. Kama vile leo Erdogan wa Turkia, kwa wao ni khalifa. Billahi alaikum, Waturuki hukumu kwa sheria ya Allah. Ama ni ilmania, secularism, na wazungumza wazi kwa sheria yetu si sheria ya Allah. Wakataa kabisa. Lakini yule ndio kina Qardhani, qarradallahu lisana, ndio atasimama aseme hadha rajul kadha, hadha rajul kadha. Kesho tu akisema mimi nimejitoa na nyinyi, watageuka. Ahmatu khalqillah wa fulani. Hakadha hum. Lakini wangapi ambao waelewa maneno haya yalizungumzwa na wanaovioni kabla, wakayaeleza na kuyaweka wazi, wakaonekana hao wanaovioni hawana fiqhul waqi', hawaelewi mambo yalivyo. Wao kazi yao ni kufanya nini? Ni kutoa fatwa katika swala na siyam. Nakumbuka shariti moja Sheikh Albani rahimahullah akaambiwa, ashabab yaqulun al-Albani يعرف الحديث الصحيح من الضعيف لكن لا يعرف حمل السلاح. هجوي كبب السلاح أي وجوى حديث ضعيف صحيح كيف لا تسألوه في أمور الجهاد من وجهاد مسمو لزيه صالح. فضحك الألباني رحمك الله. الألباني الله يرحمه أكتشيك سان فأكتشيك وشسكليك ونشريك ها ها mimi sijui mambo ya jihad, kweli sijui kubeba silaha, lakini sijui ahkamu za jihad. Kwa vile tu sikubeba silaha, na wewe kichwa mbovu, labda umevuta bangi zako kule ukabeba silaha kama umbeba panga, wewe ndo tukuulize jihad? Wewe utatutia shimoni. Kama kuna msemo kwenye matatu nikiuona ucheka, imeandikwa chizi kapewa rungu, kutakuwaje? Chizi mwenda wazimu kapewa rungu, kutapitika hapo? Ndio khawariji wampewa silaha. Mshaona nchi gani ikirudi katika nidhamu yake sawa sawa khawariji wanshika silaha? Somali mfano mzuri, Daesh vile wanavyofanya, Iraq na Syria, nyote mwaona wale machizi wamepewa marungu. Ndio hadi iko vile, hakutakuwa na utulivu hata siku moja mpaka watakapokonywa, kwa sababu wao ndio hawaoni mbali, hawaoni ile hali ya Uislamu ilivyo, nchi zao zilivyo. Lakini wengi katika watu leo ukiyazungumza haya waonekana wewe nani, mnafiki wewe, labda mtumwa. Hatukutumwa, ndio kweli ulivyo. Na nenda kokote wewe kamuulize mwana wa chuoni wa sunna, usiende kuuliza wana wa vioni wa fitna kama kina Qardhani, watakuambia maneno haya na sisi tuyanukuu kutoka kwao. Wakimbia kumwaga damu za Waislamu ovyo ovyo. Hebu angalia, uende kwenye maandamano, sijui maandamano ya kutoka wapi, uwawe, damu yako imwagwe, utajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Dini gani iliyokuamrisha yale? Basi kama una jawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, endelea, lakini ujue utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila dogo na kubwa unalifanya. Tuendelee. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.